yango nyoso nalinga kaye lokola mwana libota nzoka nde tozali makango nalinga kate basusu basalaka baye baye bina ye bazali mbanda baluka masolo yo ya kotongo yeo esalaka nga sekaka fwe na motema soki ndoki nde nasombeli bango andu nalingi yo mingio nalulaka ye ntango nyonso nalingaka ye lokola mwana libota nzoka nde tozali makango nalingaka te basusu basalaka baye baye bina ye bazali mbanda baluka masolo yo ya kotongo yeo esalaka nga sekaka fwe na motema soki ndoki nde nasombeli bango andu nalingi yo mingio nalingaka ye lokola mwana libota nzoka nde tozali makango nalingaka te basusu basalaka baye baye bina ye bazali mbanda baluka masolo yo ya kotongo yeo esalaka nga sekaka fwe na motema soki ndoki nde nasombeli bango andu nalingi yo mingio yeyeba na ndenge nalingi yo eleki ya francoise na tete bapembeni bakanisaka ngai na yo mama ebongesila konyo nzoka nde lisolo ya matoyo ngai bandeko oyo alima matomba mabolingo mauti na ngai wa yo a motema yozali se bolingo na ngai bapembeni bayoka na sango bakambi ya liaso nde bana ndengo mama andu ndenge na lingi yo eleki ya fwasaze na tete bapembeni bakanisaka ngai na yo mama ebongisi na konyo zokande lisolo ya matoyo tali bandeko oyo alima eyamba matomba mabolingo bauti na ngawa yo a motema yozali se bolingo na ngai bapembeni bayoka na sango bakambi alianse nde bananego mama